بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان تريكم نسيت مزيد الحجة mwaka 1442 katika darsa ya risala al-usul al-thalatha al-imam al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharhi ma'ad al-shaykh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala tumebakia na sehemu ndogo katika risala ambayo biidhnillah ta'ala Allah akituwezesha tamalizia leo pengine na kesho insha Allah ta'ala na biidhnillah tukimaliza kusoma sura thalatha tusoma risala kashfu shubuhat للإمام المجدد رحمه الله عمرو التويلزي إن شاء الله تعالى تكون شرحها إما الشيخ ابن عثيمين أو الشيخ الفوزان كتلك الأصول الثلاثة في قول المصنف رحمه الله قال والدليل قوله تعالى قال يا كتاج الطاغوت na kutaja baadhi ya wale magwiji wakubwa katika tawaghit qala wa dalil qawluhu ta'ala la ikraha fi ddin hapana kulazimisha katika dini qad tabayyana ar-rushdu min al-ghay kwani uongofu umekwisha pambanuka na upotofu فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم بس أنا مكتا شيطان طاغوت ناك مؤمني الله سبحانه وتعالى بلا شك أمكمات كشكي مذبوتي لا انفصام لها كسيتوغنجيكا والله سميع عليم ان الله نمني كسكيا مني كجوا كلا كيتو سبحانه وتعالى قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى قال سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين معناه أن أحدا لا يكره على الدخول في الإسلام Manake hakuna mtu yoyote anayelazimishwa kuingia katika Uislamu. Dini ya Uislamu haituelekezi sisi kumlazimisha mtu yoyote kuingia katika Uislamu. Lianna ad-dukhul fi al-Islam la budda an yakuna an iqtina'in wa i'tiqadin bil qalbi wa la yukrahu 'alayhi ahad. Kwa sababu kuingia katika dini ya Uislamu ni lazima mtu mwenyewe awe amekinai aitakidi ndani ya moyo wake. Hakuna jambo la kulazimishwa mtu kuingia katika Uislamu. Mwanzo la yumkinu hadha, huwezi kumlazimisha mtu kuingia. Hata kikweli ukamwambia mtu kuwa Muislamu akasema ashhadu an la ilaha illallah ndo Muislamu na ndani ya moyo wake hutaki Uislamu, atakuwa vipi Muislamu wakati ndani ya moyo si Muislamu? Atamka tu neno la Uislamu. La yumkinu hadha lianna alquluba la yatasarrafu fiha illa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu hizi nyoyo hakuna anayezipeleka isipokuwa nani? Allah jalla fi'ala. لا يكره احد على الاسلام لاننا لا نملك القلوب. Kwa hiyo hatumlazimishi mtu katika Uislamu kuingia kwa sababu sisi hatumiliki nyoyo za watu. Wa innama Allahu jalla wa ala huwa alladhi yamlikuha wa yatasarrafu fiha. Anayemiliki hizo nyoyo na kuzipeleka nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Walakin nahnu nad'u lilislam wa nuraghibu fihi wa nujahidu fi sabilillahi man kafara لأجل نشر الإسلام وإتاحة الفرصة لمن يريد أن يسلم. لكن سيسي تولنغانيا واتو كتك الإسلام نكوى بندزيا واتو الإسلام نتوينجيا كتك فيتا كتك نجيا الله سبحانه وتعالى وكيلا ألي كفور أن يزوي الإسلام سيني كونين إلي كوينيزا الإسلام نكوى بنافاسي ولي ونوتاك الإسلام وسلم. ولأجل قمع أعداء الله وسبب يكون لميز ما دوي الله. أما الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى لا أحد يكره على الإيمان والإسلام. أما هداية إكوكت كميكون يا الله جل في علا هكونم تويوتا وزكم لازميش منزاك كوا مسلم هايو زكاني. وإنما هذا شيء راجع إليه هو جنب لكم مسلم نردكم تمنيه أكي أتاك مسلم أتوفوات. ثم قال تعالى قد تبين الرشد من الغي ونغوفو كوازي كتوكمانا نوبتوف. فالإسلام ولله الحمد ليس فيه ما يكره بل كله محبوب ومرغوب. Uislamu mzima ukiutizama hakuna jambo lolote linalochukiza ndani ya Uislamu, bali Uislamu mzima wapendeza. Kwa kila anayeusoma Uislamu ataupenda, sababu hakuna jambo katika Uislamu ambalo lamchukiza mtu. Ni dini inayokwenda na fitra ya mwanadamu, ni dini inayokwenda na maumbile Allah aliyomuumba nayo mwanadamu. Huwezi kuona katika Uislamu kwa mfano kama zilivyo katika mila za kufur na shirk. Chukulia mfano uruhusiwi kula nyama. Nyama zote ya nyama zote. Sile nyama ya. Na haya meno haya ya kutafuna nyama na ya miumbwa kwa kazi gani? Tafune mboga tu. Utakula mchicha we paka ukome. We waangalia wenzako tu. Ndio maana wana wengine sasa wapiga sambusa, kwambia lakini sambusa si wajua ishapikwa pikwa. Kwa nini? Kwa sababu haiende na fitra. Fitra ya mwanadamu haiko hivyo. Sasa dini yake huko yamwambia hivi ya upotofu, yeye apiga kona kwa nyuma afanya vile ambavyo vimekatazwa pale. Kwa nini? Kwa sababu hadhikai sawa. Lakini tizama subhanallah, kile kilichoharamishwa katika Uislamu chaenda sambamba na fitra, isipokuwa fitra ya mtu iwe ni mankusa, yani imegeuzwa kichwa chini maguju. Kwa mfano ulevi. Hivi kwa mfano yani ukipita mahali kuna watu wamekaa walewa, ukawaambia hamjambo walevi, utakubali? Walevi wankaa pale walewa, walevi hamjambo, eh walevi vipi mlevi, atakubali? Mtu hakubali kuitwa mlevi na yuwalewa. Kwa nini? Kwa sababu ni jambo ambalo nafsi haitakikani ifanye, hata akiwa kafiri pia. Niambie we mlevi, habari gani mlevi? Uone kama kujibu wewe. Hata akiona jina bovu sana mlevi. Na ni mlevi, si ati si mlevi, lakini fitra ya mwanadamu haikubali jambo kama hilo. Sasa Uislamu ukaharamisha kila ambacho hakilingani na fitra ya mwanadamu. Na ukichunguza utakuta ni kweli. Wewe unaje wewe mlevi ukija mtaani wapige kelele, watoto wako kuona waanguka, mara umpujuka uso, mara wasimama watukana, ueleweki wazungumza nini. Ukipita wewe watoto wakuchokoza, hebu fikiria watoto wako watakuwaje, mfano familia yako itakuwaje. Ndani ya nyumba mara tu ushaanza kuzungumza kurupuko maneno, haieleweki. Hii yote ya kuonyesha kuwa kitu, huu ni mfano mmoja tu, kitu ambacho hakiendi na mwanadamu kisawasawa, haifai mtu kukifanya, na ndio maana Uislamu kaharamisha. Kwa Uislamu ndani yake kuna kila kinachopendeza, na ndio maana Allah Subhanahu wa ta'ala akikizungumzia kitabu chake akasema inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, hakika hii Qur'an yaongoza katika kila kilicho sawa. Al-Imam Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake Adwa'ul Bayan akieleza hii aya, ameeleza takriban kwa mujallad nzima, yani volume nzima takriban. Kwa nini? Aeleza kwa namna gani Uislamu ni mzuri katika hukumu zake. Akaanza kueleza hukumu hii hukumu, mpaka akaeleza zile hukumu ambazo baadhi ya watu waziona kuwa haziko sawa katika kufar, kisha akazitetea pale kwa hujja, kama kwa mfano taaddudu zawjat, kuoa zaidi ya mke mmoja, ndio shubha ambayo yenea leo katika shubuhat za makafiri. Au watu wa ajabu sana, kwa wao hakuna tatizo kwa mtu kuwa zaidi ya na wanawake 100 wa haramu, lakini asiwe na wake wawili tu wa halali, ama watatu ama wanne, lakini aweza kutembea na mwanamke, aweza kutembea na wanaume 1000 na mwanamume akatembea na wanawake 100, hakuna shida yote. Na sasa hivi vita dhidi ya Uislamu vimekuwa vikali sana, wallahi kama kuna asri ambao Waislamu watakana waamke wasomeshe watoto wao dini sasa. Yani vimekuwa vita vikubwa, mpaka sasa waingizo wengine katika Uislamu katika safu ya kufar bila wao kujua kupiga vita Uislamu, bila wao kujua, hajui mtu kama pia vita Uislamu, kwani hakukupatikana katika wanaojinasibisha na Uislamu ambao pia wafanya ta'an ahkamu za kisheria. Wangapi haswa likija katika suala la mwanamke, wakaona kuwa hapa wacha sisi na sisi pia tuunge safu yao, kwa madai ya kuwa mtetea mwanamke, kumbe wataka kumtoa nyara. Ndio malengo yao. Malengo yao ni kuwa mwanamke wetu wa Kiislamu awe mfano wa mwanamke wa kikafiri vile. Anayemtaka yuko karibu pale, iwampata popote. Kwa Uislamu kila kilichoko ndani yake, kila kilichoko ndani. Na sasa hivi watakikana watu wasomeshe watoto wao ule uzuri ulioko ndani ya Uislamu. Sasa so, mtu asiyejua ule uzuri uko ndani ya Uislamu ni mara moja kuadaiwa kwa Uislamu ni kitu kibaya, na media yafanya kazi usiku na mchana kuharibu jina la Uislamu. Na upande huu kuna watu waitwa Khawarij, hawa wasailisha kabisa, ukikaa hivyo utalala wewe, kaa hivi si katika adabu kai. Yote dika hivi habwa, utalala na utapiga mzinga, moja katika mawili ya habwa, msikae hivi ona usinzia. Tayib, kwa hivyo hakuna katika Uislamu jambo lolote ambalo lachukiza, yote yaliyo katika Uislamu yapendeza. Watu watakana wayasome haya, na kila ukisoma uzuri wa Uislamu wazidi kuwa na nguvu katika kushikamana na Uislamu. Kila ukiusoma Uislamu waiona ile neema ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala amekupa. Nikoona baadhi wanaovioni wakatunga mpaka vitabu wauzungumzia Uislamu na fadhila zilizoko ndani ya Uislamu. Qala wal kufru washirku kulluhu sharrun wa kulluhu makruhun, na shirki na kufru yote ni shari na yote yachukiza, ni mambo ndani yake yaliyoko mambo ya kuchukiza kabisa. Qad tabayyana hadha min hadha, na yote yashabainika, hili la haki na hili la batil. Tamayyaza ar-rushdu wa huwa al-haq min al-ghayy wa huwa al-batil, uongofu shabainika uko wazi na batil iko wazi. والإنسان عنده عقل وعنده تفكير يوازن بين الحق والباطل. نا الله أمنب منادام أكيد يكوبان بنوا بين حق وباطل. حقيقة شيني كمكيني أتايون حق وباطل. سيهديه تفكيره إن كان سليما وسالما من الهوى والدوافع سيهديه تفكيره السليم إلى قبول الحق بدون أن يكره. أسمى إلى أكلياك إكي واتمام سلاما إمي سلميك كتوك ما نكفوات ما تمنيه يا نفسي نوالا هين مسكو موت بس كو فكرة ياك إتمويلكيزا يي katika kuikubali haki na kuichukia batili. Hadha qawlun fil aya, hii ni qawl katika maana ya hii aya. Wal qawl athani anna hadhihi al aya nazalat fi ahli al kitab, qawl nyingine wasema wanaovioni kwa hii aya imeshuka kwa ajili ya mayahudi na manasara. Wa anna ahli al kitabi la yujbaruna ala al dukhul fi al islam, na kuwa ahlul kitab hawalazimishu kuingia katika Uislamu, bal idha aradu albaqaa ala dinihim mukinu min dhalika, bali wakitaka kubakia katika dini yao watawachwa kubakia katika dini yao, bi sharti an yadfa'u aljizyata lilmuslimina wa hum saghirun, kwa sharti walipe jizya hatta yu'tu aljizyata an yadin wa hum saghirun, watoe jizya wakiwa dhalifu. Na hivi ndivyo ilivyokuwa wakati Uislamu ulikuwa ukitawala, walipokuwa na nguvu, na walikuwa wakilipa kodi wakiwa chini ya himaya ya Waislamu. Imaana chochote kinachowapata ni jeshi la Waislamu ndio litakwenda kuwalinda, sababu walipa kodi. Kwa hivyo wako chini ya serikali ya Kiislamu, na hivi ilivyokuwa mpaka ilipodhoofika au zilipodhoofika daula za Kiislamu, basi mambo yakawa ni hivi mnavyoona leo. Lakini wakati wa izza ya Uislamu, wapo katika kufar katika nchi zao walitamani watawaliwe na Uislamu kwa ule uadilifu ulioko ndani yake. Lakini hili hutoliona likizungumzwa katika vyombo vya habari, katika vyombo vya habari hayazungumzwi haya. Ushasikia wakieleza kuhusu Spain namna walivyowaua Waislamu, na mtu anaweza kusema lakini wale Waarabu, Spain walikuwa Waislamu, ni watu wa kule kule, na waliuawa kweli kweli. Si eti kwa Waarabu walichukuana huku wewe wakaenda wakaishi wao Spain, ni wale watu wa pale, wengi walikuwa watu wa pale pale, wakauawa, wakauawa wengi sana, wakalazimishwa kuingia katika unasara, lazima muingie katika unasara. Haya yote utaona yakizungumzwa kabisa katika media, yazungumzwe. Kwani nchi ngapi ambazo wamelazimisha watu kutoka katika Uislamu? Nchi ngapi? Na hii tarehe ipo. Kini kimya, crusaders namna walivyoua watu wakaeneza ule yani unasara kwa nguvu, halizungumzwi hili. Wajua tofauti, kwa mfano ingelikuwa ni Uislamu ni dini ya haki, basi yenezwe. Hao waeneza dini haiingii katika akili, isipokuwa mtu akiwa kichwa mchunga ndio atakubali kuwa kuna binadamu kama yeye ni Mungu. Sasa ile batili yao wataka kuieneza kwa nguvu, lazima uifuate. Hili kanyamaziwa tu. Mambo ya ajabu sana katika huu ulimwengu, subhanallah. Kwa hivyo watawachwa katika dini yao kwa sharti walipe kodi kwa serikali ya Kiislamu. Amma ghayruhum min al-kafarati fala yuqbalu minhum ghayru al-islam aw al-qatl, ama wengineo katika kufar wapagani sasa wanaoabudu masanamu na vitu vingine, asema hii kauli wasema kwa hawa hawakubaliwi isipokuwa Uislamu, hakuna kulipa jizya, ni mpaka muingie katika Uislamu ama wauawa, wapigwa vita. Kwa nini? Liannahum laysa lahum dinun wal wathaniyatu dinun batil, sababu hawana dini ya na upagani ni dini ya batil. Wal qawlu thalith, qawli ya tatu katika tafsiri hii aya, anna hadhihi al ayata mansukhatun bi ayati al jihad, sema hii aya imefutwa hukumu yake kwa aya ya kuamrishwa kupigana jihad. Wa qatiluhum hatta la takuna fitna ويكون الدين كله لله. هذه في أول الأمر قبل أن يشرع الجهاد ثم شرع الجهاد فنسخت هذه الآية. Sema hii aya ilikuwa ni mwanzo kabla ya jihad kuamrishwa. Ilipoamrishwa hii aya ikawa hukumu yake imefutwa. Na hii ni kauli pia. Qala walakin al-qawl al-awwal huwa sahih. Lakini ile kauli ya mwanzo ndio sahihi. Kwa mtu halazimishwi kuingia katika Uislamu. Sababu Uislamu aingia mtu akiwa yeye mwenyewe amekinai. Anna al-ayata ghayru mansukhatin wa anna ad-din la yadkhulu fi al-qulubi bil ikrahi wa inma yadkhulu bil ikhtiyar. Dini haingii katika nyoyo kwa kulazimishwa mtu. Yaingia kwa khiari. Mwenyewe mtu ampenda aingie katika Uislamu. لكن لم يقبل الدين عفوا لكن من لا من لم يقبل الدين يعامل المعاملة اللائقة به من قتل أو أخذ جزية مما شرع الله سبحانه وتعالى في حقه كي لا سيقبل ديني وتعاملي أنا ناي كلنا في الله سبحانه وتعالى لبومريش إما أتبقى فيتا أو أتلبى كودي جزية كما في ذلك الله سبحانه وتعالى شريعه وقوله نمتو وزكسيما لكن هي شريعة هايكو كتك كتاب جاء قرآن بكيك بل إليفو كتك توراة إنجيل حتى وكو نيوم نمبك ليو هزي آية هواكو زفوتا ونسهاو كتك زيلي أمبازو هزيكو بدلشوا مجواني حكمه سابو pia katika vile vitabu vilivyopita katika zile zilizobakia utaona haya maneno yako pia kule wa qawluhu faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah at-taghut al-murad bihi jami'u at-tawaghit fi al-ibadati aw al-ittiba' aw fi at-ta'a li'anna kalimat at-taghut huna 'amma kwa taghut hapa ingia vile vyote tulivyovitaja huko nyuma na mtu akapita mpaka katika kile anachokiabudu pasi na Allah au kukifuata pasi na mtume wa sallam au kukitii pasi na Allah na mtume wake wa sallam. Sababu kalima ya taghuti ingia vitu vingi ndani yake kama tulivyotaja. Qaddama al-kufr bit-taghuti 'ala al-iman billah li'anna al-iman billah la yanfa'u illa ba'da al-kufr bit-taghut. Napa ametanguliza kuikufuru taghut kabla ya kumwamini Allah. Kwa nini? Kwa sababu kumwamini Allah hakutoshelezi wala hakumfai mtu mpaka akufuru taghut. Faman amana billahi wa lam yakfur bit-taghut, mwenye kumwamini Allah asikufuru taghut, fa innahu la yanfa'uhu imanuhu, imani yake haimfai kitu. Akatoa mfano, falladhi yaqulu innahu mu'minun wa yusalli wa yasumu wa yuzakki wa yahujju wa yaf'alu at-ta'at. Sasa mtu anasema mimi muislamu mu'min, aswali, afunga, atoa zaka, afanya hija na afanya taat, lakinahu la yatabarau min ashirki wala min almushrikin, lakini hajitengi na ushirikina wala washirikina, yuko na wao. Wayaqulu la dakhla li fihim, mi bwana natakia nini bwana, siingilii mimi mambo yao. Na mtu akifanya shirki shauri yake bwana, akitaka kufanya shirki afanye bwana, mimi sifanyi lakini sioni kama ina matatizo. Hadha la yu'tabaru musliman, huyu hazingatii kuwa ni muislam. Li'annahu lam yakfur bit-taghut, lazima ukanushe taghut, kwa vyote vinavyoabudiwa pasi na Allah viabudiwa kwa batil, haviabudiwi kwa haki, lazima ukufuru taghut. Yani leo imefikia wakati utaona baadhi ya watu hujifanya wao wana hikma hata kuliko kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallam, wameshinda hikma yao, wajiona hikma ya mtume Muhammad sallam na masahaba wake. Tolerance kama wanavyoita, lazima ukubali bwana. Mpaka ikafikia katika baadhi ya nchi za Kiislamu yafunguliwa maabadi ya kishirikina, watu wakaabudu masanamu ndani yake. Wakati mtume wa sallama azungumza wazi na kusema la yajtami'u dinani fi jazirati al-arab, katika bara Arabu hakukusanyiki dini mbili, dini ni moja tu ya Uislamu. Na mtume wa sallama hidi akaliusia mpaka Mayahudi watolewe katika bara Arabu. Hakuna dini mbili pale. Leo waweza kuona baadhi ya nchi kumejengwa sio sehemu ya kuabudu masanamu, bali nchi nyingine barabarani kumewekwa sanamu za Budha barabarani, na yakajengwa maabadi ya ushirikina na nini, kajenga tu kule. Wallahi kuna hisabu kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani ni kama wafanya kazi ya Amr ibn Luhay al-Khuzai ya kuregisha shirki upya katika nchi za Kiarabu. Anja mambo yatokea, masanamu nini, watu waabudu huko, alafu ndio onekana kama ni ramzi ya kuwa hawa watu wataka amani. Haimaanishi hivyo, haimaanishi kuwa kusipokuwepo maabadi ya washirikina hapa kuwa maana yake mvita. Wataka kuabudu sanamu, rudi kwenu huko, si hapa. Hapa tuache na amani yetu. Utakufanya kazi, fanya kazi, haina shida. Lakini si kufanya shirki hapa. Kila mtu akiri ule ushirikina ufanye. Na hii ni hatari kubwa sana. Wallahi hatari kubwa sana. Wallahu almusta'an. Kwa hivyo ni lazima kuikufuru taghut. Na hii hapa yatubebea katika jambo ambalo atakana awe nalo talib ilm. Talib ilm si kutafuta ilmu peke yake, lazima uwe na ghaira. Kuna baadhi ya tulabu ilm baridi, akiulizwa mimi natafuta elimu tu, apita ana ushirikina wafanywa, bid'a zafanywa, hata ana ghaira kabisa. Hazungumzi kuhusu bid'a, wala hazungumzi kuhusu shirk, wala hazungumzi, hataki kabisa mambo hayo yajifanye. Jifanye msafi when the youth katika da'wa. Hii ni diatha diniya. Utawachaji wewe munkar wa shirk waendelea eti wajifanya wewe hamnazo? Waso nasoma usulul fiqhi, soma ni nana somesha fiqhi mimi, aina tauhid tauhid nasomesha tu, lakini kuingilia ingilia watu, tandika shirki, tandika bid'a kisawa sawa, na uwe na ghera kisawa sawa, simama kama mwanamume. Kuna watu wajifanya talib ilma tibaridi, yeye ana maneno yeye, bila shaka hamasa mundabita na sheria, si hamasa za kikhawarij la, lakini bid'a waizungumza waiweka wazi kabisa. Kizungumza shirki, shirki waiweka wazi kabisa, watu wafahamu huu ni ushirikina, lakini hakuna ghera kabisa. We waona Allah ashirikishwa, wapita waona Allah ashirikishwa, hata habari unayoona salama tu. Kataza, ule ni munkar. Na hakuna kitu kilichofanya da'wa ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ijulikane mpaka leo kwa ni ghera aliyokuwa nao juu ya nini, kutetea sunna. Na wewe nitajie mwana wa chuoni yoyote anayetajwa leo katika wanaovioni wakubwa wa sunna, utaona kilichomnyanyua ni ile ghera aliyokuwa nao juu ya nini, sunna. Ikiwa ni Imam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, alikuwa na ghera, kwani walikuwa wanaochuoni wangapi wakati wake? Lakini ile ghera yake juu ya kuitetea tauhid na sunna ikampelekea mpaka leo watu wamkumbuka. Angalia al-Imam Ahmad rahimahullah, ghera yake dhidi ya sunna ya Mtume sallam na dhidi ya aqida ya Uislamu ikampelekea mpaka kuchapwa, kufungwa jela, kila aina ya mitihani ilimpata wakati wake. Lakini mpaka leo twakaa hapa twamtaja al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah mpaka akafia jela, si kwa sababu alikuwa muovu ati apendua maserikali, kwa sababu ya itikadi yake sahihi yafungwa, kwa sababu ya itikadi sahihi tu. Kafungwa, kitolewa fungwa, mpaka mwisho akamfunga akafia jela huko. Sababu nini? Sababu ni itikadi yake sahihi aliyokuwa nayo. Asikwambie lolote wababaishaji tu watu wa bid'a. Chochote unachozungumza dhidi ya Sheikh Lisante watakizungumza, lakini ukiwaambia hatu burhana kum in kuntum sadiqin sakitin. Walishindwa babu zenu wakati ule na wansaudika katika mazbala ya tarikh. Mtakuja nyinyi wa kutumia elimu ya kompyuta, ndio nyinyi mtamkosoa Sheikh al-Islam rahimahullah. Hayhat. walivoshindwa babu zenu ilibidi wamfunge. Kwa nini? Ili waizuie ile haki isizungumzwe. Kina alhamdulillah mpaka leo azungumzwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Wakawaita jamaa zao Sheikh al-Islam mpaka wakachoka, hata watu hawatambui. Wao wenyewe wakimtaja huyu Sheikh al-Islam wamtambua kama Sheikh al-Islam. Watu wao wa bid'a hata wakawabandika Sheikh al-Islam halikubaliki, wala haliingii katika soko likakubalika kwa tulab al-ilm. Sheikh al-Islam, Sheikh al-Islam vipi huyo? Wasikia Sheikh al-Islam hata juzuu tano wa kuhifadhi za Qur'an. Sheikh al-Islam 40 an-Nawawi ajihifadhi. Yaani laqab feki feki tu. Qala fala budda min al-kufr bit-taghut wa huwa rafd at-taghut wa i'tiqad butlani. Kuikataa taghut na kuitakidi ubatili wake, wal-ibtiad anhu wa an ahlihi, na kujiweka mbali na taghut na watu wake na washirikina. La budda min hadha. Fala yasihu imanuhu illa ba'd al-kufr bit-taghut. Imani yasihu isipokuwa mtu kufuru taghut. وفي الآية الأخرى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فلا تصح عبادة الله إلا باجتناب الطاغوت لا يجتمع ضدان لازم كفور طاغوت هاي وزكان وين مسلم وين مشركين كتك وقت مجرى إما وين مسلم أو مشرك هي في تفيلي هذي كسانيك لا يجتمع الإيمان والكفر في القلب إيمان نكفر أكبر هاي وزكاني بتوي فيويلي كوكسانيك كتك موي ومتم موجة. الإيمان والكفر الأكبر لا يجتمعان في قلب، أما الكفر الأصغر فقد يجتمع، أما كفر روغو يوزكان. كما سباب المسلم فسوق وقتاله كفر هاي ما نشو أطويلي وكبيانا وإسلام وكوامك ومكافير وطوكتك وإسلام لا، لكن كل نكتين رجع كفر كفر دون كفر كما إلا وزكانا وفتكنا كم إسلام لكن كفر كفر إلى كبوة يكون تومتو كتك إسلام هاي وزكاني كو كتك موي ومتو نو إسلام كبكية إما إسلام إما نكفر يتفيدها في كسانيكي يفي. كيشا أكا إليزا كو وهذا معنى لا إله إلا الله نهي سيمو يموش إن شاء الله تعالى سيماليزيا كتك كيكاو كتك تشكوجي. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.